بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونتري موجة موزي محرم موكب الفموجة من أربين نتاتو katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bi sharh ma'ali fadilat al-Shaykh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulianza katika kikao kilichopita utangulizi wa mshereheshaji hafidhahullahu ta'ala tukafikia katika kuyaeleza maisha ya al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akaeleza au tukasoma maelezo mpaka tulipofikia namna alivyokulia katika kutafuta ilmu na tulitaja kuwa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala alikulia katika nyumba ya ilmu bimaana baba yake Abdul Wahhab na ammi zake wote walikuwa wakijishughulisha na jambo la ilmu na hili likachangia pakubwa sana katika kukulia kijana huyu akiwa katika bia ya ilmu na yeye akakulia katika kutafuta ilmu ya sheria akahifadhi Qur'an akiwa chini ya umri wa miaka 10 na Qur'an alihifadhi chini ya baba yake mzazi na tukataja kuwa akaanza kuhudhuria hilaq za ilmu ambazo walikuwa wakiendesha jamaa zake wa nyumbani kwa hivyo kuanzia mdogo akaanza kuonekana katika uwanja wa kutafuta ilmu bali akifanya minakasha ya kielimu ambayo hata wakubwa zake walikuwa wakifaidika na wakakiri fadhila yake juu ya hilo. Kini tukataja kuwa Sheikh al-Fawzan asema thumma lam yaktafi bihadha al-qadri min al-ilm wa in kana fihi al-khair illa anna al-ilma la yushba'u minhu. Hakutoshereka na kile kiwango cha ilmu alichokipata pale alipokuwa, pamoja na kuwa ilikuwa kuna kheri ndani yake, lakini ilmu mwanafunzi hashibi nayo, kila akipata zaidi ni bora zaidi. Tukasimamia hapa kwa kuwa ni kijana aliyekuwa na hamu sana ya ilmu, alikuwa na raghba kubwa sana ya kutafuta ilmu. Farahala li talabi al-ilmi wa taraka ahlihi wa watanihi. Al-Imam al-Mujaddid akiwa bado ni kijana mdogo akasafiri kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu, na hili jambo lilikuwa latambulika tangu wakati wa salaf kuwa ni manqaba katika manaqib za wanaovioni zikitajwa kuwa walikuwa wakisafiri katika kwenda kutafuta ilmu kwa wanaovioni. Na mwanachuoni yoyote utakayemsoma katika tarehe yake utakuta kuwa katika wanaovioni wa salaf walisafiri katika kwenda kutafuta ilmu, na ukiangalia hali walizokuwa nazo wakati ule na usafiri ulivyokuwa mgumu, lakini wakisafiri nchi za mbali kabisa, kama ukisoma Imamu al-Bukhari, atoke nchi moja baada ya nyingine katika kutafuta ilmu ya hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم, utakuta kuwa amezunguka nchi nyingi sana. Iraq, afika Misr, ukija Makka na Madina, hizi nchi zote amezunguka juu ya ngamia kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wallahu a'lam. Lakini ni jambo mujarrad kwa mara nyingi mtu akipata tabu katika kutafuta ilmu, ndio huienzi ile ilmu, akawa ataitafuta kikweli na Allah akamfungulia. In ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra. Kwa hiyo akasafiri, akawaacha jamaa zake na nchi yake, wasafara ila al-hajj, kasafiri akaenda hajj. Wa ba'da al-hajj dhahaba ila al-madinati waltaqa bi'ulama'iha fi al-masjid an-nabawi. Baada safari ya hajj akaenda Madina. Madina akakutana na wanaovioni wa Madina katika al-masjid an-nabawi, na mpaka leo al-masjid an-nabawi ukienda ndio sehemu ambayo wengi katika wanaovioni utawakuta wakifundisha watu katika sehemu kama ile. Na tulab al-ilm wafaidika kwa wanaovioni kama wale, hususan الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وكان إماما في الفقه وأصوله، وهو من أهل نجد، من أهل المجمع في صدير. أككتانا نا عبد الله بن إبراهيم بن سيف بين منوچون مكوب وفقه وأصول الفقه، نهو ألقوا أصلياك كتكوات ونجد. وكذلك ابنه كذلك كتانا متتواك إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض هو يككتانا نائب كتكوالي أليسومك واب. والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث. Akakutana kadhalika na Muhammad Hayati Sindi, akachukua ijaza ya mapokezi yake ya vitabu vya hadith. Thumma raja ila biladihi, kisha akarudi kwao. Walam yaktafi bihadha bal sara ila biladi al-ahsa fi sharqi biladi Najd wa fiha al-ulama من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية وأخذ عنهم. أكتو شيكا وكبالي أكاين كتك سيمن وجلكان كما الأحساء وباندي ومشاريكي منجد نهوكو كلك ونونو فيوني كتك مذيب زوتن حنابلة شافعية مالكية حنفية. أكتكو علمو كتك كواه خصوصا عن الحنابلة زايدي أكتشكو علمه كونه وفيوني ومذهب يا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب ابن فيروز أخذ عنهم الفقه نديومان نشيل ميثريكنا فقه حنابلة. وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي كذلك كتشكو علمك وقت هاوتني ونوفيوني وكوبو أمبو أميصومك واهو علي بتتابو كتكبو تفتع علمك وتو. والله يسكتشا انتو علي تفتع علم نمنهي نفتبو ذاكي فشهود لي علم ونوفيوني وشهود لي كواني إمام ليو أويزا كتوكيا انتو كوكويتو كينيا ambao pia wakizungumza Kiarabu mtu ajuwazi huyo yobahatisha bahatisha. makhariju al-huruf zenyewe akizitaja kidogo zina matata matata. Kuna mmoja mkubwa wa watu wa tariqa hapa ni kwa khurafi, asema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuwa na elimu yule, lakini mulabbis, akoroga koroga watu tu katika elimu yake. Ye elimu yake kubwa ngo koroga koroga watu, tazungumza mambo marefu, azungumza hivi akulete paka ukubali wewe. Lakini Muhammad Abdullah Abun kama mimi tu ana lolote, kisha wale wanafunzi wake akitupale fanya nini, wacheka. Ha, Muhammad Abdullah kama wewe. Ha, alhamdulillah ala kulli hal. Na hili ndio lilipelekea baadhi ya watu hapa kwetu wakafikiria kuwa wao ni wanaovioni. Kuna nafikiri karibuni mmesikia ile mambo ya mwezi wakati wa Ramadhani, mtu ampigia mmoja katika wale mashehe wao, wajua wewe ndio katika wale wanaoviona na utarajiwa. Naam, naam. Aftasema watu na madharawa kama wanaovioni, kabiru ala alilmi arba'an, hawa kama wanaovioni makhurafia wa kwetu, ilmu semeni Allahu akbar, muiswalia ilmu swala maiti mkaizike. Hawa Muhammad Abdul Wahab kama wewe, mtu asema Muhammad Abdul Wahab kama mimi tu, hebu zungumza Kiarabu. Wajaa wajaa rajulu, ebu keti kimya wewe, watu wameishi wanaume kisawa sawa kule, waja wewe wala viazi vya nazi huku na chapati, atiwe mwana wa chuoni kutoka wapi dini? Sasa wewe mwenyewe kutamka herufi za Kiarabu zitamka Kiswahili Swahili, hawazo ziko sawa na yule. Hiyo ghururi kitu kibaya sana. Hata kama wewe ni khurafi, yule ni mtu wa sunna za Mtume za sallam, basi faidika, faidika. Kuna mengi utayasoma katika vitabu vyake, utaona kuwa wewe uko offside, kwa badilika. Usifanye chuki kiasi cha kuwa zungumza maneno yaonekana wazi ni uongo, si kweli. Utaona umzungumza al-Imam al-Mujaddid kwa madharau, yani uweza kuona ni kama mtu mmoja tu alikuwa kuwa tu, hata hajielewi. Na hao wanaovioni wote ulimwenguni waliokuja baada yake wakawa wafaidika na elimu yake, kama hao wote hawa hawafai. Na ukiangalia wamepita watu wa kisawasawa, watu wa kisawasawa ambao wamheshimu na kukubali kwa huyu ni imamu. Shaja mtu huku kwetu bwana amzungumza kwa maneno ya kejeli na dharau kubwa sana, alafu sisi tukiwazungumza kwa kejeli ambao ndio sawa, usikia tukana mashekhe zetu. Na wewe ushamsikia shekhe lako amtukana huyu imamu katika imma ambao ana mchango mkubwa sana katika dini? Ukiangalia huyu anayezungumza kwa mfano ana mchango gani katika hii dini, utakuta ni mchango wa upotofu tu, mchango wa upotofu tu, na kupoteza watu na kuelekeza watu katika njia si sawa. Basi almuhim, الإمام المجدد رحمه الله بعد أجكو علمك ونو فيوني ووباندي ومشاريكي نجد، ولم يكتفي بهذا بل ذهب أيضا إلى العراق إلى البصرة خاصة. أكتوكا أكين ذاك عراق بصرة، وكانت آنذاك آهلة بالعلماء في الحديث والفقه. Na wakati huo ilikuwa Basra imejaa wanawavioni, wanawavioni wa hadith wa fiqh. Na hivi ndivyo ilivyo katika mji wote ambao kuna wanawavioni, ule mji utakuwa hai, sababu watu watafuta ilmu, watakuja kutoka watokako waje kuitafuta ilmu kule iliko. Na ardhi ikikosa wanawavioni itakufa, ardhi ikikosa tulabil ilm itakufa, haitatajika kabisa kabisa, haitotajika. Hakuna kinachohuisha sehemu yoyote kama ilmu. Tasikia sehemu yoyote ambayo ina ilmu, watu kila mahali watahitaja na kuenda katika sehemu kama ile. ikikosa tu. Wechukulia mfano wa Al-Kufa wa Al-Basra, wanawavyoni wangapi, aima wangapi walipita katika sehemu kama hili? Leo wamsikia nani akisema naenda kusoma Basra? Leo wamsikia nani akisema hili, ama mimi naenda kusoma Al-Kufa, ama naenda Iraki tu kwenda kusoma? Nani wamsikia hata akiitaja mdomoni? Kila shuhuisha nchi ni ilmu, ingawa wengi katika watu hilo walifahamu na sunna haswa. Angalia nchi ya Yemen aliposimama Sheikh Muqbil Al-Wadii rahimahullah kufanya da'wa na kufundisha, na wale wanafunzi aliwatoa, namna gani watu walikuwa dunia nzima wakishuka ndani ya nchi ya Yemen, dunia nzima. Tafuta mtu wa nchi yoyote, piga kelele tu, mchina, atakuja mchina. Sasa mwamerika, atakuja mwamerika. Kila pembe ya dunia utaona kwa pale. Nini kilichohuisha? Ilmu. Kwa hivyo akaenda kule Iraq, fa akhadha an ulamaiha, khususan al-Sheikh Muhammad al-Majmu'i wa ghairihi. Sheikh Muhammad al-Majmu'i na wengine. وكان في كل تنقلاته إذا ظفر بكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخه بقلمه ونسخ كثيرا من الكتب في الأحساء وفي البصرة فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. الإمام المجدد وكتوله كلكوا هكنا مطابع يا فتاب نفتاب فتشبيش ويفلاب kama leo ilivyo. Wakati ule ilikuwa wataka kitabu, kaa chini ukiandike mwanzo paka mwisho kwa mkono wako. Leo ukifundisha mfano watu ukawaambia sasa tusome usulu thalatha, naomba muiandike mwanzo mpaka mwisho, jamaa waona umewapa kazi kubwa, andika usulu thalatha. Waona huku kuandika kuna faida kubwa sana kwa talib ilmi, kubwa sana. Kwa hawa walikuwa wakia ile tabu, fikiria mtu yaipata, yeye ataka kuchukua kitabu mujallad kumi, aandike kwa mkono wake mujallad wa kwanza mpaka wa kumi, ndio awe nacho kile kitabu. Al-Imamu al-Mujaddid alikuwa akiona kitabu cha Sheikh al-Islam kwa mfano Ibn Taymiyyah rahimahullah ama Ibn Qayyim, na ndio aliathirika sana na Sheikh al-Islam rahimahullah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim, alikuwa akiandika kwa mkono wake mwanzo mpaka mwisho, andika kisha vitabu akusanye arudi navyo. Naweza kumwona talibu kelele nyingi kulikweli, akipata pesa na kula chapati na maharagwe, ama utamwona amevaa vijikanzu na anajivutavuta hivi akitembea, havai miwani, atatafuta miwani ajifanye avaa miwani, atafute kilemba sio kizuri, si vibaya kuvaa vilemba, msiogope, lakini yani utamwona yeye hafikiri kununua vitabu wala hafikiri jambo la vitabu, yeye anachokifikiria tu awe na shati nzuri, sio na kitu gani kizuri, akitembea utafikiria tembea juu ya hewa hivi, kunani baba, kunani. Ukimwangalia nyumbani vitabu alivyonavyo vile anavyosoma kwenye darasani tu, darasa peke yake, hana habari na wewe. Pengine labda watoka huko utokako kwenu umekuja kutafuta ilmu mahali na vitabu waviona, nunua, huwezi kujua siku gani utahitaji. Kitabu ni kitu muhimu sana katika maisha talib ilmi sana. Sasa na kwa wale wanaofahamu maana yake, ukimwona mtu anunua vitabu apatana na pengine jamaa yake ni ami ndugu yake bei, lakini utawacha lini kununua vitabu? Na yeye pengine ni daktari, na wewe utawacha lini kuwa daktari? Lakini ni kazi yangu, na sisi tufanya nini hapa, tucheze? Suala la vitabu ni muhimu sana. Wewe soma kashfu shubuhat leo, sharh Sheikh al-Fawzan, kuna wanaovioni wangapi wamesharehesha kitabu? Wengi tu. Ukipata sharh Sheikh Ibn Uthaymeen nunua weka, na Sheikh Ibn Baz nunua weka, ya huyu nunua weka, kesho utakuja kuhitaji, huwezi kujua. Hebu nione labda huyu ameeleza vipi na huyu ameeleza vipi, mfano tu kama. Kwa akawa baada ya muda amekusanya vitabu vingi sana. Vitabu vingi sana amekusanya. Wanaovioni leo wamekaa wafanya tahqiq, kuandika vitabu, wapata tabu. unaweza kumuona mtu amekaa chini ameandika kitabu kuhusu mada fulani kama mujallad sita. Sisi hatuandiki, tusome tu pia ovivu huku, sikuwa waandika kitabu, usome tu, chukua kitabu soma. Mvivu hakuna kama wewe. Talib ilmu yaweza pita mwaka mzima hajasoma hata kitabu kimoja cha zaidi ya kile anachosoma kwenye darasa, hata kimoja. Kisha talib ilmu kitu akitembea kisa hivi, we baba, we sawa sawa, tuna watu wengine wanahudhuria tu darasa, si kitabu tu utashika usomeshwe umalize. Wajishughulisha vipi wewe katika kujikuza kielimu? Hili jambo muhimu sana. Na wewe soma Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, asema kwa udhaifu wake wa kusoma, ana vitabu vingi, lakini asema kwa ule udhaifu nimepitia kama mujallad 20,000 tu mpaka sasa, hamjafahamu kwa sababu mi mdhaifu, asema mpaka sasa nimesoma volume kama 20,000 tu hivi. Ah, mimi na wewe miaka nenda miaka, nyinyi mshaona hawa watu wanaosoma story book hao. Utaona mtu enda supermarket anunua mayai, maembe, sijui nini, vitu gani, na akipita kwenye ile meza ya vitabu amenunua kitabu hilo, utafikiri mto la Kiingereza lina story ni Sheldon nani yule, kwa nkiona sana tukisoma skuli Sydney Sheldon buku hivi, yani ukisoma ukifika robo ujui kule mwanzo kulikuwa kwa sema nini, lakini jamaa aelewa mwanzo mpaka mwisho, na akimaliza atatafuta lingine atasoma. Lakini talib ilm kirisala cha peji 30, inna lillahi, si hapa tulianza wanafunzi, sasa mtasoma risala ndogo ndogo. Jamaa akichukua risala huyo harudi tena mpaka umfuatilize, mvipi baba, basi rudisha kama utaki, mwajijua mko hapa hapa mmekaa, maana tuko mashughuli. Una shughuli yoyote, shughuli yako utafuta ilmu. Kwa hivyo kusoma muhimu sana, na kukusanya vitabu kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha kusanya. Usikusanye tu vitabu ili uonekane na vitabu mingi, kusanya kile ambacho kina manufaa na wewe, ambacho utakisoma kitakufaidisha. Qala dasunga thumma innahu hamma bisafari ila bilad ash-sham lima fiha min ahli al-ilm khususan min al-hanabila wa ahli al-hadith, kisha akawa na hamu ya kusafiri kwenda nchi ya Sham kwa sababu kule kulikuwa na wanavyuoni pia haswa katika madhhabi ya Hanbali na kuna watu wa hadith kule. Walakinahu ba'da ma sara ilayha shaqqa alayhi at-tariq wa hasala alayhi ju' wa 'atash wa kada an yahdika fi at-tariq, njiani alipata taabu sana, kiu ikamzidia na njaa, takriban kufariki njiani sababu majangwa yalipasua majangwa. Waweza kwenda wewe umepanga chakula kiasi fulani, kumbe kile chakula hakikutoshi katika njia yako, na yale maji ya kutoshi njiani. Mmesoma mimi kitabu kimoja cha mzungumza al-Imam al-Mujaddid katika vitabu vya hawa jamaa, basi walipofika hapa hiki kisa hiki, basi akashikwa na kiu na ndaa, kisha akaandika into bracket afadhali angekufa. Anaandika hivyo, afadhali angekufa mbali, kitu kama hiyo cha Kiswahili sikumbuki nikisoma, nasema afadhali angekufa, yani walitamani kama waweza kurejesha wakati nyuma afe pale, ili leo watu wasizungumze al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Wa antum ta'lamuna al-imkanat fi dhalika alwaqt wa bu'd almasafa, mjua wakati ule uwezo wa safari na namna ya kusafiri na umbali wa yale masafa. Faraja ila albasra wa adala an alsafar ila alsham, akarudi Basra kwa akaiacha safari ya kwenda Sham. Thumma raja ila Najd ba'da ma tasallaha bililm wa ba'da ma hasala ala majmu'atin kabiratin min alkutub إضافة إلى الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده. كيشا كاربزاكي نجد بعد كبيبا سلاها يا علمو نايف اندفو طالب علم رفقوها بيبا علمو نسلاها kisha na vitabu vingi alivyokuja navyo. Waweza kumwona mtu amenaimeka, Allah amempa neema, amekwenda kusoma kwa mfano nchi ya Saudia, nchi ambayo sijui kama kuna nchi ina vitabu tena tabaati nzuri kama nchi ya Saudia. Misri hizi, Saudia wapi hizi, Aljazair, kuna nchi hizi ambazo shuhudika shuhudika sana ilmu tono. Enda kule na iwarudi, arudi na vitabu kwenye kijibegi chake, ansoma miaka minne jamia, akirudi kuja na vijitabu vichache tena vijirisala, labda vilitolewa tolewa bure wakati wa haji na umra, vinitolewa bure ndo wabeba haja navyo. Sasa walikuwa wasoma nini? Kuna wengine waangalia aina za tende tu, kisha wakija huku, basi hizi ndio ajwa ziko namna hii, waonyeshe watu, na hizi ndio ambar ndefu kidogo, hiyo ndio mungu kutubebea. Alafu maji ya Zamzam huwa yako hivi, huwa wapewa bure kwenye chupa kama hii. Wallahi kuna wengine waja hapa, ndio hiyo kubwa ndio ikuja nayo. Ukimwangalia hizbi hakuna kama yeye, hizbi. Alafu hawa ndio waghuri watu hao. Wana wale kazi yao kutukana watu wale, wale hivi na hivi. Na ndio wengi hawa, hawa ndio wengi kabisa. Sijui wazinyakuwa vipi zile nafasi, wako vijana wa sunna wa kisawa sawa, maskini hawapati. Tuona kuwa mbele mbele. Enda wewe, akirudi arudi na vijitabu kama waweza kuvitia kwenye kikapu cha sokoni vile. Nini rasa tena hizo nzibeba, atazitoa toa yani, ikifika huko atoa toa, bwana zawadi yako hii, zawadi yako kwa marafiki zake. Sallallahu alaihi wa afiatu wassalam. Eish hadha? Hadha talab ilm. Kiufupi, ukienda mahali kuna vitabu waviona vitakufaa. Inshallah iwe wewe utakaa na ndaa siku mbili tatu, lakini utangulize kitu cha kwanza nini? Wana wanaoviona nafanya. Asoma, beba vitabu, arudi kwao. Arudi kwao. Mbali na vitabu ambavyo katika familia yake ni wanaoviona vile, vilivyoko ndani ya nyumba pale. Sasa hakika. Na usiwe kama wale, kuna watu wengine hununua vitabu alafu wakavipanga vile vikao vya meremeta nyuma ili atengeze nini? Backstage yake ya kuzungumza. Utamwona kijivuta na video. Basi hata siku moja Fathul Bari ile kwa nyuma haijafunguliwa. Ama kuna yule mwingine kama ikhwa wanavyonieleza, yule khurafi wa kule Dar es Salaam. Apanga vitabu hapa, vitabu hapa, vitabu, kisha jamaa yeye wazungumzia kuhusu siyam. Siyam mujallad ni mmoja tu katika Fathul Bari. Umeweka mujallad zote hizo paka kitabu al-Hajj na nini, wazifanyia nini sasa? Sio fahamu. Wewe wazungumzia kuhusu siyam, sio utachukua mujallad ule unaozungumzia siyam. Si masala yako pale. Mbona uweke mlima wa vitabu hapa, sio Fathul Bari hapa, sio al-Majmu' hapa, sio? Wewe wafikiri watu wajinga hawajui kusoma? Watu waona wazi wewe wajionyesha. Kumsiwe kama wale, wala takunu mithla ula. Aye kama buku nyuma ili onekane yeye ni msomi, alafu akivuta video hivi watu wakiona nyuma, ah, ana kitabu fulani, ana kitabu fulani, wasoma. Na pengine anayozungumza yeye yako kinyume na kitabu kimoja kiko pale nyuma yake. Nyuma yake tukifanya hivi mkono atachukua badilisha rai yake. Lakini angalia, hii haina faida yote. Ni kuwa wakusanya vitabu ambavyo utafaidika navyo na utasoma. قال ثم اتجه الى الدعوه والاصلاح ونشر العلم النافع. كيشا كايلكيا katika da'wa sasa, baada ya kuchukua silaha ya ilmu vitabu, akaanza kusomesha watu ilmu na kueneza ilmu yenye manufaa. Na hivi ndivyo inavyotakikana. Talib ilm, wenda sehemu wasoma, nia yako na ghera yako iwe utafuta ilmu ili urudi kule ulikotoka, uende ukawafikishie watu kile ulichokisoma kwa bidii kabisa. Wakaregea, walam yarda bi an yaskuta wa yatruka an-nas ala ma hum alayhi. Na hii inaitwa al-ghaira, na ndio imekosekana kwa wengi katika tulab al-ilm leo. Haitoshi wewe kutafuta ilmu, lazima uwe na ghaira na ile ilmu uliyoisoma kuifikisha kwa watu, uwe na ghaira na hali ya watu waliokuwa nayo ya kutoelewa dini ya Uislamu, ufike ufikishe. Bal arada an yantashira ilmu. Kwa hivyo hakutosheka yeye kuwa wacha wazi watu vile walivyo, waweza kumwona mtu amekwenda akasoma we, hasa hasa hizi ilmu za nidhamu hizi, saa nyingine mtu anaweza kusoma akachukua mpaka fulani huyo ana PhD ni doktor, lakini akaja akapewa ofisi fulani afanye kazi, basi ajishughulishe kazi yake nkufanya tarjama ya Kiingereza kwa Kiarabu na Kiswahili kwa Kiarabu. Wenjo karatasi moja shilingi 45, karatasi moja shilingi 50. Ukitaka kuandikiwa barua ya kuomba, unaona, ya kuomba msaada, hii 1000. Hii si yeye, kazi yake ni hiyo, mkete ofisini, kazi yake andika tu. Ndio elimu kubwa anakwenda kuichukua. Umma wafa katika shirk, umma wafa katika bid'ah. Ta habari yana. The youth katika dini, the youth, yani haoni chochote, yani watu wapotee na kawaida. La, talib ilm lazima akuze ghera katika moyo wake, asikubali kuona watu wapotea na yanyamaza. Hii si sawa. Kwa Imam al-Mujaddid alikuwa naangalia katika tarehe ya ilmu, wale waliokuwa na ghera ndio mpaka leo watajwa, kuanzia huko nyuma. Nenda kasome tarehe ya wale wanaoviona wanaotajika leo, utakuta kuwa walikuwa na ghera katika kuifikisha ilmu kwa watu, walikuwa na ghera ule upotofu kuuondoa biidhnillah katika zile sehemu walizokuwa. Kwa hivyo akataka kuieneza ilmu yake, wa an yad'a ila Allah, atakulingania kwa Allah. Fa nadhara fi mujtama'ihi fawajada fihi min ash-shirki min ash-sharri wash-shirki al-umur al-kathira, akiangalia mujtama' wake akakuta kuna shari na shirki nyingi sana. Fa akhadhathu al-ghayratu ala dinillah warahmatu lilmuslimin, ikamchukua ile ghaira kwa dini ya Allah na huruma kwa Uislamu. Waraa annahu la yasahu as-sukut ala hadha alwadh, akaona kuwa hapa siwezi, sina nafasi ya kunyamaza, ni lazima niwabainishie watu ile hali waliokuwa nayo. Sasa hili swali wanaulizwa mara nyingi sana, kwani hakukuwa na wanaovioni kule yeye tu? Wapenda kusema hivyo, ni yeye tu ndo aliona hizo shirki, wengine hawakuona. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Mbona mataka kuwa kama Makuraishi bana? Waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, ni nyinyi ndio mnaogawa rehma za Allah. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fi alhayati ad-dunya. Kwa nini si huyu ni huyu? Na ndio imefanya watu wengi hata hapa waikatae da'wa ya sunna, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya kwa nini si shekhe langu ni mimi, kwa nini yule, au pengine yeye ni mtu mzima aona kwa nini yule kijana. Haya yamepeleka wengi wakaingia katika upotofu kwa sababu kama hizi. Si sababu za wewe kuikataa haki. Yeye alikuwa peke yake, hebu tukuulize swali, aliyoyazungumza ni haki ama ni batil? Basi hapo ndo muhimu. Aliyoyalingania ni ya haki ama ni ya batil? Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala, ya wale wanaovioni waliokuwepo pale. Lakini yeye akawa ndio atatafaua katika jambo hili la kuamrisha mema na kukataza maovu, haswa katika swala nini, la kukataza shirk na bid'a katika dini ya Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.